Кав і пильнував постать на зеленому кріслі під лампою. Мері підвелася, він зазирнув їй у очі, і серце в нього захололо. «Хто ця жінка?» – нарешті спитав він. Голос у нього був сухий і хрипкий. «Це жінка, з якою одружився Герберт». Кларк знову глянув на малюнок. Це все ж була не Мері. Безперечно, в тому обличчі було щось від Мері, але було й щось інше, чого він не бачив на рисах білої дівчини, коли вона увійшла до лабораторії з доктором, ані в мить її страшного пробудження, ані тоді, коли вона лежала в ліжку і вишкірялася. Що б це не було? Той погляд із очей, усміх на повних вустах чи вираз усього обличчя. Кларк здригнувся перед ним і несвідомо подумав про слова доктора Філіпса. «Найяскравіше втілення зла, яке я будь-коли бачив». Він машинально перевернув аркуш і глянув на зворот. «Боже великий, Кларку, що з вами? Ви білі, як смерть». Вільєрс скочив із крісла, побачивши, як Кларк застогнав, відкинувся назад і випустив папір із рук. «Мені не дуже добре, Вільєрсе, зі мною бувають такі приступи. Налийте трохи вина, дякую, досить. За кілька хвилин мені полегшає». Вільєрс підняв замальовку і теж перевернув її. «Ви це побачили?» – сказав він. «Саме так я й установив, що це портрет дружини Герберта, або, сказати б точніше, його вдови. Ну, як ви тепер?» «Краще, дякую, це була лише миттєва слабкість. Не зовсім уловлюю, що ви маєте на увазі. Що ви кажете, допомогло вам розпізнати цю жінку? Оце слово «Гелен» було написане на звороті. Хіба я не казав, що її звали Гелен?» «Так, Гелен Вон». Кларк застогнав. «Тепер уже не могло бути й тіні сумніву. А тепер, хіба ви не погоджуєтеся зі мною?» – сказав Вільєрс. «Що в історії, яку я розповів вам сьогодні, і в ролі, яку ця жінка в ній відіграє, є багато вельми дивних моментів. Так, Вільєрсе?» – пробурмотів Кларк. «Це справді дивна історія, справді дивна. Дайте мені трохи часу все обміркувати. Можливо, я зможу вам допомогти, а можливо і ні. Ви вже йдете?» «Що ж, добраніч, Вільєрсе, добраніч. Завітайте до мене десь за тиждень, розділ 5. Листи з порадою, знаєш, Остіне», – мовив Вільєрс, коли приятелі неквапом ішли Пікадиллі одного погожого травневого ранку. «Знаєш, я переконаний, що все, що ти розповів мені про Пол-стріт і Гербертів, лише епізод в одній надзвичайній історії. Можу зізнатися тобі, що коли кілька місяців тому я запитував тебе про Герберта, то щойно перед тим бачився з ним. Ти його бачив, де?» «Одного вечора він просив у мене милостиню на вулиці. Він був у найжалюгіднішому стані, але я впізнав його і змусив розповісти свою історію, або принаймні її загальні обриси. У двох словах, його зруйнувала дружина. Яким чином?» Він не сказав, лише повторював, що вона знищила його тілом і душею. Тепер він мертвий. А що сталося з його дружиною? А ось це я й хотів би знати. Я маю намір рано чи пізно її знайти. Я знаю чоловіка на ім'я Кларк, суховатий тип, власне ділова людина, але дуже прониклива. Ти розумієш, про що я? Прониклива не лише в комерційному сенсі, а людина, яка справді щось тямить у людях і в житті. Отже, я виклав йому справу, і він, видно, був вражений. Сказав, що треба все обдумати, і попросив зайти знову через тиждень. За кілька днів я отримав від нього такого дивного листа. Остін узяв конверт, витяг листа і зацікавлено прочитав. Там було написано «Мій дорогий Вільєрсе». Я обміркував справу, щодо якої ви радилися зі мною того вечора, і моя порада вам така. Киньте портрет у вогонь, викресліть цю історію з пам'яті. Ніколи більше про це не думайте, Вільєрсе, інакше ви пошкодуєте. Ви без сумніву подумаєте, що я володію якимись таємними відомостями, і до певної міри так воно і є. Але я знаю лише трохи. Я схожий на мандрівника, що зазирнув через край безодні і в страху відсахнувся назад. Те, що я знаю, уже досить дивне і жахливе. Але поза межами мого знання є ще глибини і страхіття. Ще страшніші, ще неймовірніші за будь-які зимові оповіді коло вогню. Я вирішив, і ніщо не похитне цього рішення, не заглядати далі ані на крок. І якщо вам дороге ваше щастя, зробіть те саме. Заходьте неодмінно, але говоритимемо на веселіші теми, ніж ця. Остін методично склав лист і повернув його Вільєрсові. «Це справді дуже дивний лист», – сказав він. «Що він має на увазі, говорячи про портрет?» «А, я забув сказати тобі, що побував на Пол-стріт і зробив там відкриття». І Вільєрс розповів те, що вже розповідав Кларкові, Остін слухав мовчки. Він виглядав спантеличеним. «Як дивно, що в тій кімнаті ви пережили таке нестерпне відчуття», – промовив він нарешті. «Я не можу думати, що це була проста гра уяви. Це, коротко кажучи, було відчуття відрази? Ні, радше фізичне, ніж душевне. Ніби з кожним подихом я втягав якусь смертельну випару, що пронизувала всі нерви, кістки і сухожилля мого тіла. Мене ломило від голови до ніг, очі почали тьм'яніти, то був наче подих смерті». «Так-так, дуже дивно. Ви бачите, ваш друг сам визнає, що з цією жінкою пов'язана якась дуже чорна історія. Ви помітили в ньому якесь особливе хвилювання, коли розповідали все це?» «Так, помітив. Йому стало зле, але він запевнив, що це лише звичайний напад, до якого він схильний. І ви повірили?» «Тоді повірив, тепер ні. Він слухав мене майже байдуже, аж поки я не показав портрет. Саме тоді з ним стався той напад, про який я казав. Запевняю тебе», – виглядав він жахливо. «Отже, він мусив бачити цю жінку раніше. Але може бути й інше пояснення. Можливо, йому знайоме не обличчя, а ім'я. Як ти гадаєш?» «Не знаю, як на мене йому стало зле після того, як він перевернув портрет у руках. А ім'я, ти знаєш, було написане на звороті. А вже ж, зрештою, в такій справі неможливо дійти певного висновку. Я ненавиджу мелодраму, і ніщо не здається мені банальнішим і нуднішим за звичайну купецьку привидову історію. Але право, Вільєрсе, схоже, що в усьому цьому і справді щось дуже дивне. Не помітивши того, вони звернули на Ешлі-стріт, що вела на північ від Пікадиллі. Вулиця була довга і трохи похмура, але де-не-де чиясь світліша вдача оживляла темні будинки квітами, веселими завісами і яскравою фарбою на дверях. Вільєрс підвів очі, коли Остін замовк, і подивився на один із таких домів. З кожного підвіконня звисали червоні і білі герані, а жовті, наче нарциси, завіси були відсунуті від вікон. «Веселий вигляд, правда?» – мовив він. «Так, а всередині ще веселіше. Кажуть, це один із найприємніших домів сезону. Я там не бував, але зустрічав кількох людей, що бували, і вони кажуть, що там напрочуд жваво. Чий це дім?» «Пані Бомонт. А хто вона така?» «Не можу сказати. Чув, що вона приїхала з Південної Америки, але зрештою, хто вона, не так уже й важливо. Вона дуже багата, в цьому немає сумніву, і деякі з найкращих людей уже взяли її до свого кола. Кажуть, у неї дивовижний кларет, воістину чудове вино, яке, мабуть, коштувало казкову суму. Лорд Аргентайн розповідав мені про нього. Він був у неї минулої неділі ввечері. Запевняє, що ніколи не куштував нічого подібного, а Аргентайн, сам знаєш, знавець. До речі, це нагадало мені, ця пані Бомонт, мабуть, досить химерна жінка». Аргентайн спитав, скільки років тому вину, а вона, знаєш, що відповіла: «Гадаю, близько 1000 років». Лорд Аргентайн подумав, що вона жартує, але коли розсміявся, вона сказала, що говорить цілком серйозно, і навіть запропонувала показати йому глек. Після цього він уже нічого не міг заперечити. Та все ж, чи не занадто давній це напій? «О, ось ми і біля мого помешкання. Зайдіть, дякую, гадаю, зайду. Давно я не бачив цієї крамниці курйозів». Кімната була обставлена пишно, але химерно, і кожна шафа, кожний столик, килим, ваза чи оздоба здавалися річчю самостійною, що зберігає власну неповторність. «Щось нове з'явилося?» – запитав Вільєрс через якийсь час. «Ні, здається. Ти бачив ті дивні глеки Айнів, правда?» «Так і думав. Не думаю, що за останні кілька тижнів мені трапилося щось нове». Остін повів очима по кімнаті. Від шафи до шафи, від полиці до полиці, шукаючи нової дивини. Нарешті погляд його впав на чудну скриню, приємно і химерно різьблену, що стояла в темному кутку. «А», – мовив він, – «я мало не забув. Маю тобі дещо показати». Остін відімкнув скриню, витяг товстий том великого формату, поклав на стіл і знову взяв сигару, яку був відклав. «Ти знав художника Артура Мейрика, Вільєрсе?» «Трохи. Я зустрічав його 2 чи 3 рази в домі мого знайомого. Що з ним сталося? Давно не чув його імені. Він помер. Та невже? Зовсім молодий був, чи не так?» «Так, йому було лише 30. Від чого він помер?» «Не знаю. Він був моїм близьким приятелем і справді доброю людиною. приходив сюди і годинами розмовляв зі мною, і був одним із найкращих співрозмовників, яких я коли-небудь знав. Він умів говорити навіть про живопис, а це більше, ніж можна сказати про більшість художників. Приблизно півтора року тому він відчував перевтому і частково з моєї поради вирушив у якусь мандрівку без чіткого плану і мети. Здається, першим портом мав бути Нью-Йорк, але від нього я більше не чув нічого. 3 місяці тому я отримав цю книгу разом із дуже чемним листом від англійського лікаря з Буенос-Айреса, в якому він повідомляв, що доглядав покійного пана Мейрика під час хвороби і що небіжчик висловив наполегливе бажання надіслати мені після своєї смерті запечатаний пакунок. Ось і все. І ви не писали, щоб дізнатися більше? Думав написати. Ви б порадили мені звернутися до лікаря? Безперечно, а що ж до самої книги? Коли я її отримав, вона була запечатана. Не думаю, щоб лікар її бачив. Це якась рідкість. Мейрик був колекціонером? Ні, навряд чи колекціонером. Ну як тобі ці айнійські глеки? Дивні, але мені подобаються. Та хіба ви не покажете спадщину бідного Мейрика? Так, звісно. Просто річ там досить дивна, і я ще нікому її не показував. І якби я був на вашому місці, не говорив би про неї. Ось. Вільєрс узяв книгу і навмання розгорнув її. «То це не друкований том?» – сказав він. «Ні, це збірка чорно-білих малюнків мого покійного друга Мейрика». Вільєрс перегорнув перший аркуш. Він був порожній, на другому стояв короткий напис, який він прочитав «Силет пер дієм уніферсус, не сіне орроре се ретус ест». «Лудет нотурніс інібус, лорус еїпанум ундіве персонатур». «Аудіунтур ет гантус тібіарум ет тіннітус, амбалорум пер орам марітімам». На третьому аркуші був малюнок, від якого Вільєрс здригнувся і підвів очі на Остіна, той неуважно дивився у вікно. Вільєрс гортав сторінку за сторінкою, мимоволі захоплений страшною вальпургієвою ніччю зла. Дивного потворного зла, яке покійний митець утілив суворими лініями чорного і білого. Перед його очима танцювали фавни, сатири і египани, пропливали темрява хащі, танок на гірському вершку, сцени на самотніх берегах, у зелених виноградниках, коло скелі в пустельних місцях. Світ, перед яким людська душа, здавалося, відступає в жаху. Вільєрс перегорнув решту сторінок. Він уже бачив досить. Але малюнок на останньому аркуші впав йому в око, коли він майже вже згортав книгу. «Остіне, що таке? Ви знаєте, хто це?» На білому аркуші було лише жіноче обличчя. «Хто це?» «Ні, звісно, не знаю. А я знаю, хто. Це пані Герберт. Ви певні, цілком певен, бідолашний Мейрик?» «Він іще один розділ її історії. А що ви думаєте про ці малюнки?» «Вони жахливі. Замкніть цю книгу знову, Остіне. Якби я був на вашому місці, я спалив би її, страшний то супутник, навіть якщо він лежить у скрині. Так, це дивні малюнки. Але я дивуюся, який зв'язок міг бути між Мейриком і пані Герберт, або між нею та цими малюнками. Ах, хто скаже? Можливо, на цьому все і урветься, і ми так ніколи нічого не дізнаємося, але, по-моєму, ця Гелен Вон або пані Герберт – лише початок. Вона повернеться до Лондона, Остіне. Можеш не сумніватися, вона повернеться, і тоді ми ще про неї почуємо. І сумніваюся, що то будуть приємні новини. Розділ 6. Самогубство. Лорд Аргентайн був великим улюбленцем лондонського товариства. У 20 років він був бідною людиною, оздобленою прізвищем славетної родини, але змушеною заробляти на життя, як випаде, і найсміливіший із лихварів не позичив би йому 50 фунтів у надії, що він колись обміняє своє ім'я на титул, а бідність – на величезний маєток. Його батько стояв досить близько до джерела благ, щоб отримати один із родинних церковних бенефіціїв. Але син, навіть якби прийняв сан, навряд чи сподівався би на це – та й до духовного сану не відчував покликання. Отож, він став перед світом не з кращою зброєю, ніж диплом холостяка та дотепи молодшого онука молодшого сина. І з цим спорядженням якимось чином вів цілком терпиму боротьбу. У 25 років пан Чарльз Обернон ще бачив себе людиною, приреченою на змагання і боротьбу зі світом. Але з-поміж 7 осіб, які стояли між ним і високими родинними місцями, лишилося тільки 3. Ці 3, щоправда, були добрі життя, але навіть вони не були захищені від зулузьких асигаїв і черевного тифу. Отож, одного ранку Обернон прокинувся і виявив, що він. «Лорд Арджентайн, 30-річний чоловік, який подивився труднощам існування в обличчя і переміг. Становище його страшенно тішило. І він вирішив, що багатство буде для нього так само приємне, як і бідність була завжди. Після коротких роздумів Аргентайн дійшов висновку, що обіди – як витончене мистецтво. Чи не найкумедніша розвага, доступна занепалому людству. Так його обіди стали знаменитими в Лондоні, а запрошення до його столу – жаданою річчю. Після 10 років титулу і обідів Аргентайн і далі не дозволяв собі пересититися життям, і далі наполягав на тому, щоб насолоджуватися ним. І певною заразливістю став визнаним джерелом радості для інших, коротко кажучи. Найприємнішою компанією, тому його раптова і трагічна смерть викликала широкий і глибокий резонанс. Люди ледве могли повірити, навіть коли газета лежала перед очима, а вигук таємнича – смерть аристократа, лунав із вулиці. Але там справді стояло коротке повідомлення. Лорда Аргентайна знайдено сьогодні вранці мертвим слугою за вельми прикрих обставин. Повідомляється, що немає сумніву в тому, що його світлість наклав на себе руки. Хоч мотиву цього вчинку назвати не можуть. Померлий був широко відомий у товаристві і усім любий за свій привітний норов і щедру гостинність. Йому успадковує. І так далі. Поволі подробиці виходили на світ, але справа все одно лишалася загадкою. Головним свідком на слідстві був камердинер покійного, який сказав, що ввечері перед смертю лорд Аргентайн обідав у домі пані високого становища, ім'я якої газетні звіти замовчали. Близько 11-ї години лорд Аргентайн повернувся додому і сказав слузі, що до ранку його послуги не знадобляться. Трохи пізніше камердинер, проходячи через передпокій, із певним здивуванням побачив, як господар тихо виходить із парадних дверей. Він уже зняв вечірній одяг і був убраний у норфолкську куртку, бриджі і низький коричневий капелюх. Слуга не мав підстав думати, що господар його бачив, і хоч той рідко засиджувався допізна, не надав цьому великої ваги аж до наступного ранку, коли, як звичайно, о 8:45 постукав у двері спальні. Відповіді не було, і постукавши ще двічі чи тричі, він увійшов і побачив тіло лорда Аргентайна, що нависло вперед від нижнього кінця ліжка. Виявилося, що його світлість міцно прив'язав шнур до одного з коротких стовпчиків ліжка. Зробив зашморг і, накинувши його на шию, рішуче кинувся вперед, аби повільно задушитися. На ньому був той самий легкий костюм, у якому камердинер бачив його під час виходу. А лікар, якого викликали, встановив, що життя згасло вже понад 4 години тому. Усі папери, листи і інші речі були в цілковитому порядку. І ніщо не вказувало, бодай, на найвіддаленіший слід якогось великого чи малого скандалу. На цьому свідчення закінчувалися. Більшого виявити не вдалося. На званому обіді, де був присутній лорд Аргентайн, були й інші гості, і всім він здався у звичайному доброму гуморі. Щоправда, камердинер казав, що господар, здається, повернувся трохи збуджений, але визнавав, що зміна була ледь помітна. Здавалося, знайти, бодай, якийсь ключ неможливо. І загалом прийняли версію, що лорда Аргентайна раптово вразив гострий напад самогубної манії. Але інше враження настало, коли менш ніж за 3 тижні ще 3 джентльменів. Один із них також аристократ, а 2 інших – люди доброго становища і великих статків. Загинули майже точнісінько так само. Лорда Свенлі одного ранку знайшли в його вбиральні, повішеним на гаку в стіні. А пан Колієр Стюарт і пан Герріс обрали смерть, подібну до смерті лорда Аргентайна. Жодного пояснення не було й тут. Лише кілька голих фактів. Увечері жива людина, вранці – тіло з чорним опухлим обличчям. Поліція вже була змушена зізнатися в безсиллі, зупинити чи пояснити брудні убивства у Вайтчепелі. Але перед жахливими самогубствами Пікадиллі і Мейфера вона стояла зовсім спантеличена, бо в західному кінці міста не годилася навіть та груба лютість, яка служила поясненням для злочинів Іст-Енду. Кожен із цих чоловіків, які вирішили загинути болісною ганебною смертю, був багатий, процвітаючий і з усього видно закоханий у світ. І жодне, хай як тонке, розслідування не могло винюхати ані тіні прихованого мотиву в жодному випадку. Жах стояв у повітрі, і люди, зустрічаючись, дивилися одне одному в обличчя, міркуючи, хто стане жертвою 5-ї безіменної трагедії. Журналісти даремно рилися у своїх вирізках у пошуках матеріалу для спогадових статей. Ранкову газету в багатьох домівках розгортали з відчуттям остраху. Ніхто не знав, де і коли впаде наступний удар. Невдовзі після останньої з цих жахливих подій Остін прийшов до пана Вільєрса. Йому кортіло дізнатися, чи пощастило Вільєрсові з'ясувати щось нове про пані Герберт через Кларка чи іншим шляхом, і він спитав про це майже відразу. «Ні», – відповів Вільєрс. «Я писав Кларкові, але він лишається непохитний, а я пробував і іншими шляхами, та без результату. Не можу вияснити, що сталося з Гелен Вон після того, як вона покинула Пол-стріт, але гадаю, що вона подалася за кордон. Правду кажучи, Остіне, останні кілька тижнів я мало про це думав бідолашного Геріза. Я знав близько, і його страшна смерть дуже мене вразила, дуже. Охоче вірю», – серйозно відповів Остін. «Ти ж знаєш, Арджентайн був моїм другом. Якщо не помиляюся, ми говорили про нього саме того дня, коли ти прийшов до мене. Так, це було у зв'язку з тим домом на Ешлі-стріт, домом пані Бомонт. Ти щось казав про те, що Арджентайн вечеряв у неї. Саме так. Ти певно знаєш, що саме там Арджентайн обідав увечері перед смертю». «Ні, я цього не чув». «О, так. Ім'я приховали в газетах, щоб пощадити пані Бомонт. Арджентайн був її великим улюбленцем, і кажуть, що після того вона була в страшенному стані». На обличчі Вільєрса промайнув дивний вираз, здавалося, він вагається, говорити чи ні. Остін знову заговорив. «Я ніколи не відчував такого жаху, як коли читав про смерть Арджентайна. Тоді я цього не розумів і не розумію досі. Я добре його знав, і мій розум цілком відмовляється збагнути, з якої причини він, чи будь-хто з інших, міг би холоднокровно зважитися на таку жахливу смерть. Ти знаєш, як охоче в Лондоні обговорюють чужі характери. Можна бути певним, що будь-який старий скандал чи прихований скелет витягли б на світ у такій справі, але нічого такого не сталося. Щодо теорії манії, це, звісно, добре звучить для коронерського журі, але всі знають, що це дурниця. Самогубна манія – не віспа». Остін замовк у похмурому мовчанні. Вільєрс також мовчав, дивлячись на друга. Вагання все ще промайвало в його обличчі, видно було, як він зважує думки, але жодна з них не схиляла Терезів остаточно. Остін спробував відкинути спогади про трагедії, такі безнадійні й заплутані, мов лабіринт Дедала, і почав байдужим тоном говорити про приємніші пригоди сезону. «Оця пані Бомонт», – сказав він, – «про яку ми щойно згадували, має величезний успіх. Вона майже взяла Лондон штурмом. Я бачив її нещодавно у Фулгема. Вона справді незвичайна жінка. Ти бачив пані Бомонт?» «Так». Навколо неї юрмився цілий двір. «Її, мабуть, назвали б дуже гарною, і все ж у її обличчі є щось, що мені не сподобалося. Риси досконалі, але вираз дивний. І весь час, поки я на неї дивився, а потім, коли повертався додому, мене не полишало відчуття, що цей вираз мені якимось чином уже знайомий. Ти, певно, бачив її в Роттен-Роу?» «Ні, я певен, що ніколи раніше її не бачив. Саме це й дивує. І наскільки пам'ятаю, я взагалі не бачив нікого на неї схожого. Те, що я відчував, було якимось далеким, туманним, але впертим спогадом. Найближче це можна порівняти з тим дивним почуттям у сні, коли фантастичні міста, дивовижні краї та примарні постаті здаються знайомими і давно звичними». Вільєр кивнув і розсіяно озирнув кімнату, ніби шукаючи, на що б перевести розмову. Його очі впали на стару скриню, подібну до тієї, де ховався дивний спадок художника під готичним щитом. «Ти написав лікареві про бідного Мейрика?» – спитав він. «Так, я просив докладних відомостей про його хворобу і смерть. Не сподіваюся на відповідь раніше, ніж за 3 тижні чи місяць». І подумав також запитати, чи знав Мейрик англійку на прізвище Герберт, і якщо так, чи може лікар дати мені якісь відомості про неї. Але цілком можливо, що Мейрик зустрів її в Нью-Йорку, Мексиці або Сан-Франциско. Я не маю уявлення, куди простяглася його мандрівка. Так, і цілком можливо, що ця жінка має більше, ніж одне ім'я. Саме так. Шкода, що я не здогадався попросити тебе позичити той її портрет, який є в тебе. Можна було б надіслати його лікареві. Справді, можна, мені й на думку не спало. Ми могли б зробити це зараз. «Слухай, що це вигукують ті хлопчаки?» Поки вони розмовляли, десь зі сходу дедалі голосніше підкочувався злитий шум криків. Гул сунув пікадиллі, наближаючись і наростаючи, мов повінь звуків, заливаючи вулиці, що зазвичай були тихі, і змушуючи кожне вікно стати рамою для чиєгось обличчя. Допитливого чи схвильованого, голоси і вигуки відлунювали вузькою вулицею, де жив Вільєрс. Ставали все виразнішими, і щойно він промовив, як із тротуару долинуло. Західні жахіття, ще одне страшне самогубство, усі подробиці. Остін кинувся вниз сходами, купив газету і прочитав уголос Вільєрсові, поки вуличний гамір то зростав, то спадав. Вікно було відчинене, і повітря, здавалося, було повне шуму і страху. Ще один джентльмен став жертвою страшної епідемії самогубств, що триває в західному кінці міста протягом останнього місяця. А на Сідні Крешоу зі Стокгаусу, Фулгем та Кінгс Помероя, Девон, після тривалих пошуків, знайдено повішеним на гільці дерева у власному саду сьогодні о 1:00 пополудні. Напередодні ввечері покійний вечеряв у Карлтон-клубі і здавався цілком здоровим і в доброму гуморі. Близько 10:00 він покинув клуб, а трохи пізніше його бачили, як він неквапливо йшов в Сент-Джеймс-стріт. Після цього його рухи простежити не вдалося. Коли тіло виявили, негайно викликали лікаря, але життя, очевидно, згасло давно. Наскільки відомо, пан Крешоу не мав жодних турбот чи клопотів. Слід нагадати, що це вже 5-те подібне самогубство за останній місяць. Скотленд-Ярд не в змозі запропонувати якесь пояснення цим страшним подіям. Остін мовчки поклав газету, остовпілий від жаху. Вільєрс якийсь час дивився на нього, потім поволі промовив. «Остіне, я маю дещо тобі сказати. Нині вранці я йшов в Пікадиллі і сам не знаю, як опинився на Ешлі-стріт. Я йшов поволі і не дуже добре розумів, куди і навіщо йду». Та раптом, глянувши вперед, побачив чоловіка, що стояв на східцях будинку пані Бомонт. Він щойно зачинив за собою двері і обличчям був до мене. Я відразу впізнав у ньому Крешоу. Я ніколи не був з ним знайомий особисто, але часто його бачив і певен, що не помилився. Я лише мить дивився йому в обличчя, а тоді, признаюся по правді, щодуху кинувся бігти і не спинився, поки не опинився за власними дверима. Чому, чому? Тому що кров у мене застигла, коли я побачив його обличчя. Я б ні за що не повірив, що така пекельна мішанина пристрастей може сяяти з людських очей. Я ледь не знепритомнів від самого погляду. Я знав, що заглянув у очі пропащої душі, Остіне. Зовнішня форма людини ще лишалася, але все пекло було всередині. Шалена хіть і ненависть, мов полум'я, і втрата всякої надії, і такий жах, що здавалося кричить у ніч, хоч зуби були стиснені і цілковита чорна безнадія. Я певен, що він мене не бачив. Він не бачив нічого з того, що бачимо ми з тобою, але що саме бачив він, сподіваюся, нам ніколи не доведеться побачити. Не знаю, коли він помер, мабуть, через годину, а може через дві. Але коли я проходив Ешлі-стріт і почув, як за ним зачинилися двері, той чоловік уже не належав до цього світу. Я дивився в обличчя диявола. Після цих слів у кімнаті запала мовчанка. Світло згасало, і весь галас, що вирував годину тому, стих. Наприкінці оповіді Остін схилив голову, прикривши очі рукою. «Що це може означати?» Нарешті спитав він. «Хто знає, Остіне, хто знає? Темна це справа. Але, гадаю, нам краще поки що тримати її при собі. Я спробую довідатися щось про той будинок приватно, і якщо на щось натраплю, дам тобі знати». Розділ 7. Зустріч у Сохо. Через 3 тижні Остін дістав записку від Вільєрса з проханням зайти того ж дня або наступного. Він вибрав ближчу дату і застав Вільєрса, як звичайно біля вікна, зануреного, здавалося, в роздуми над сонною вуличною течією. Біля нього стояв бамбуковий столик. Фантастична річ із позолотою та химерними розписами. А на ньому лежала невеличка купка паперів, так само акуратно складених і позначених, як будь-що в конторі, пана Кларка. «Ну, Вільєрсе, ви зробили якісь відкриття за останні 3 тижні?» «Гадаю, так. Маю тут 1-2 нотатки, що здалися мені дивними, а ще є свідчення, на яке я зверну вашу увагу. І ці документи стосуються пані Бомонт. Ви справді бачили тієї ночі Крешоу на порозі будинку на Ешлі-стріт. Щодо цього моя впевненість не змінилася, Але мої розшуки і їхні результати безпосередньо не стосуються Крешу. Та все ж мої пошуки дали дивний наслідок. Я дізнався, хто така пані Бомонт. Хто вона, в якому сенсі? У тому сенсі, що ми з вами краще знаємо її під іншим ім'ям. Під яким Герберт Герберт? Остін повторив це слово приголомшений. Так, пані Герберт із Пол-стріт, Гелен, вон із якихось давніших пригод, мені невідомих. У вас були підстави впізнати вираз її обличчя. Коли повернетеся додому, подивіться на обличчя в книзі Мейрика, у тій книзі жахіть, і ви зрозумієте, звідки походить ваше відчуття знайомства. І у вас є докази? Так, найкращі докази. Я бачив пані Бомонт, чи може сказати пані Герберт. Де ви її бачили? Навряд чи в тому місці, де ви сподівалися б побачити даму з Ешлі-стріт, Пікадиллі. Я бачив, як вона входила до будинку на одній із найбрудніших і найганебніших вулиць Сохо. Власне, я мав там призначену зустріч, хоч не з нею, і вона виявилася точною і в часі, і в місці. Усе це здається дуже дивним, але не можу назвати неймовірним. Пам'ятайте, Вільєрсе, що я бачив цю жінку в цілком звичайній пригоді лондонського товариства. Вона розмовляла, сміялася, сьорбала каву в буденній вітальні серед буденних людей, але ви самі знаєте, що кажете. Знаю. Я не дав себе завести самими припущеннями чи фантазіями. Я зовсім не шукав Гелен Вон, коли взявся відстежувати пані Бомонт у темних водах лондонського життя, але саме такий вийшов наслідок. Вам, певно, довелося побувати в дивних місцях, Вільєрсе. Так, я побував у дуже дивних місцях. Ви ж розумієте, не було жодного сенсу йти на Ешлі-стріт і просити пані Бомонт коротко викласти попередню історію свого життя. Ні, якщо припустити, як я й мусив припустити, що її минуле не з найчистіших, то майже напевне, колись раніше вона оберталася в колах, не таких вишуканих, як теперішні. Якщо на поверхні струмка бачиш мул, будь певен, колись він лежав на дні, і я пішов слідами вниз. Я слухав, розпитував, шукав у кварталах, куди нечасто заходять люди твого чи мого кола. Вони були темні, а ще темніші, історії, які там шепотіли. Нарешті мені вдалося дістати нитку, тонку, слабку, але нитку. Я дізнався про будинок у Сохо, куди іноді навідується одна жінка високого товариства, яка, втім, не належить до того кварталу і приходить туди лише потай. Я пішов туди з наміром побачити не її, а іншу людину, що, як я сподівався, могла бути з нею пов'язана. І там, просто на моїх очах, до того будинку увійшла вона сама. Я стежив за нею цілий день, не маючи жодного певного плану, крім одного упевнитися. Я бачив, як вона виїжджала, як робила візити, як поверталася додому. Бачив її звичайною світською дамою серед білого дня, а потім... У сутінках, коли вона, закутавшись, рушила геть у бік, де ніколи не бувають жінки її кола. І я йшов за нею доти, доки вона не завернула в ту брудну вулицю в Сохо і не зникла за дверима. Я ще довго стояв навпроти, ніби не вірячи власним очам. Але не було сумніву, це була та сама жінка. «І ви вважаєте, що цього досить?» – спитав Остін. «Для мене так. А далі сталося ще більше. Я випадково опинився поблизу Гайд-парку, коли одна знайома мені людина розмовляла на краю проїзду. І я, стоячи трохи осторонь, спиною до дороги, не минуло й 10 хвилин, як мій приятель зняв капелюха, я озирнувся і побачив ту саму даму. «Хто це?» – спитав я. Він відповів: «Пані Бомонт живе на Ешлі-стріт». Після цього сумнівів бути не могло. «І тоді ви пішли до Кларка?» «Так, бо я був певен, що Кларк знає про цю жінку щось таке, чого не знаю я. І що далі?» Пан Вільєрс відкинувся на спинку крісла і якусь мить дивився на Остіна, перш ніж відповісти. «Мій намір був такий. Ми з Кларком мали навідатися до пані Бомонт. Ви ніколи не наважилися б увійти до такого дому. Ні-ні, Вільєрсе, ви не могли б цього зробити. Та й зрештою, з яким результатом? Незабаром я тобі скажу, але мушу додати, що мої відомості на цьому не скінчилися. Навпаки, вони дивовижно доповнилися. Ось подивися на цей охайний пакуночок рукопису. Бачиш, сторінки пронумеровано, і я навіть дозволив собі чемний кокетливий штрих. Червону стрічку. Майже юридичний вигляд, еге ж? Переглянь на його, Остіне. Це розповідь про розваги, які пані Бомонт влаштовувала для своїх обраних гостей. Людина, яка це написала, лишилася живою, але не думаю, що проживе ще багато років. Лікарі кажуть, що він зазнав тяжкого нервового потрясіння. Остін узяв рукопис, але так і не прочитав його. Розгорнувши старанно списані сторінки навмання, він випадково натрапив очима на одне слово і фразу, що йшла за ним. Серце його стиснулося, губи зблідли, а з скронь ринув холодний піт, і він жбурнув папери на стіл. «Заберіть це, Вільєрсе, і більше ніколи про це не говоріть. Ви що, з каменю?» Адже жах і страх самої смерті, думки людини, яка стоїть у холодному ранковому повітрі на чорному помості, зв'язана, чує вухами удар дзвону і чекає грубого лускоту засуву. Все це ніщо порівняно з тим, що тут. Я не читатиму цього, я більше ніколи не заснув би. Добре, я можу уявити, що саме ви побачили. Так, це досить жахливо, але зрештою це стара історія, стара таємниця, розіграна в наш час і на тьмяних лондонських вулицях, а не серед виноградників та оливкових гаїв. Ми знаємо, що ставалося з тими, кому випадало зустріти великого бога пана. А ті, хто мудрі, знають, що всі символи. Символи чогось, а не нічого. Це справді вишуканий символ, під яким люди колись приховали знання про найстрашніші, найтаємніші сили, що лежать у серці всіх речей. Сили, перед якими душі людські мусять зів'янути, почорніти і умерти, так само, як чорніють їхні тіла під дією електричного струму. Такі сили не можна назвати, не можна промовити, не можна уявити без завіси і символу. Символу, який для більшості з нас видається химерною поетичною вигадкою, а для декого – безглуздою байкою. Але ми з вами принаймні вже торкнулися того жаху, що може жити в таємному осередді життя, виявляючись під людською плоттю. Безформне, що прибирає форми. Ох, Остіне, як таке може бути? Як це саме сонячне світло не обертається на темряву перед такою річчю, як тверда земля не плавиться і не кипить під таким тягарем? Вільєр сходив кімнатою сюди і туди, а на чолі йому виступили краплі поту. Остін якийсь час сидів мовчки, але Вільєрс помітив, як той хреститься. «Знову кажу, Вільєрсе, ви ж не ввійдете в такий дім? Ви не вийдете звідти живим. Вийду, Остіне, вийду живим. Я і Кларк зі мною. Що ви маєте на увазі? Ви не можете, ви не наважитеся. Зачекайте хвилину». Сьогодні вранці повітря було таке приємне і свіже. Навіть крізь цю нудну вулицю тягнув легкий вітерець, і мені схотілося пройтися. Переді мною широко простягалося ясне, світле Пікадиллі. Сонце спалахувало на екіпажах і на тремкому листі в парку. Ранок був радісний, і чоловіки та жінки дивилися в небо і усміхалися, ідучи у справах чи на прогулянку. А вітер грав так само бадьоро, як на луках серед пахучого дріку. Але якимось чином я вийшов із того гамору і веселості і опинився на тихій тьмяній вулиці, де, здавалося, не було ані сонця, ані повітря. А небагато перехожих ішли мляво, затримуючись біля рогів і арок. Я йшов далі, майже не знаючи, куди саме йду і що тут роблю, але відчуваючи той дивний внутрішній імпульс, що інколи штовхає людину йти далі, все глибше, ніби до невідомої мети. Так я просувався вулицею, помічаючи дрібну торгівлю молочної крамнички і дивуючись незграбній суміші дешевих люльок, чорного тютюну, солодощів, газет і комічних пісень, що подекуди тіснилися в межах одного вікна. Думаю, саме той раптовий холодний дриж і підказав мені, що я знайшов те, що шукав. Я підвів погляд від бруківки і зупинився перед запиленою крамницею, де напис над дверима майже стерся, де червона цегла 200-літньої давнини вже почорніла від сажі, а шибки назбирали на себе пил незліченних зим. Я побачив те, що мені було потрібно. Але, мабуть, минуло добрих 5 хвилин, поки я опанував себе настільки, щоб увійти і спитати про це спокійним голосом і з незворушним обличчям. Гадаю, навіть тоді в словах моїх тремтів голос. Бо старий, який вийшов із задньої кімнатки і повільно почав нишпорити серед свого краму, дивно на мене поглядав, пакуючи покупку. Я заплатив, що він попросив. І ще якийсь час стояв, спершись на прилавок, із дивною відразою взяти свою річ і піти. Розпитав про торгівлю і довідався, що справи кепські, прибутки зовсім упали. Та й сама вулиця вже не та, відколи транспортні потоки відвернули в інший бік. А сталося це 40 років тому. Саме перед смертю мого батька, як сказав він, нарешті я пішов і швидко рушив далі. Вулиця була справді похмура, і я з полегшенням повернувся до гамору і метушні. «Хочете побачити мою покупку?» Остін нічого не сказав, лише ледь кивнув, він усе ще був блідий і хворобливо змучений. Вільєрс висунув шухляду бамбукового столика і показав довгий, новий і жорсткий моток шнура. На одному кінці вже був зроблений зашморг. «Це найкращий конопляний шнур», – сказав Вільєрс. «Саме такий, як колись робили для старого ремесла, так сказав мені крамар. Жодного дюйма джуту від краю до краю». Остін стис зуби і не відводив погляду від Вільєрса, стаючи дедалі білішим. «Ви цього не зробите», – нарешті промовив він. «Ви не візьмете крові на руки. Боже мій!» – вигукнув він із раптовим запалом. «Ви ж не хочете сказати, Вільєрсе, що станете катом?» «Ні, я просто дам їй вибір і залишу Гелен Вон саму з цим шнуром у замкненій кімнаті на 15 хвилин. Якщо, коли ми ввійдемо, справу не буде зроблено, я покличу найближчого полісмена. От і все. Мені треба йти. Я більше не можу тут лишатися. Я не витримаю. Добраніч. Добраніч, Остіне». Двері зачинилися, але за мить знову відчинилися, і Остін, блідий як смерть, стояв на порозі. «Я мало не забув», – сказав він. «Я теж маю дещо повідомити. Я отримав листа від доктора Гардінга з Буенос-Айреса. Він пише, що доглядав Мейрика 3 тижні перед смертю. І чи каже він, що звело його в могилу в самому розквіті літ? Це була не гарячка?» «Ні, не гарячка. За словами лікаря, це був повний крах усього організму, ймовірно спричинений тяжким потрясінням. Але він додає, що пацієнт нічого йому не розповідав, а тому лікувати було складніше. Є щось іще?» «Так». Доктор Гардінг закінчує лист такими словами. «Гадаю, це вся інформація, яку я можу вам дати про вашого бідного друга. Він недовго перебував у Буенос-Айресі і майже нікого не знав, за винятком однієї особи, не надто доброї слави, яка згодом виїхала, якоїсь пані Вон». Розділ 8. Уривки. Серед паперів відомого лікаря доктора Роберта Метісона з Ешлі-стріт, Пікадиллі, який раптово помер від апоплексичного удару на початку 1892 року, було знайдено аркуш рукопису, списаний олівцевими помітками. Нотатки були латинською мовою, дуже скорочені і, очевидно, зроблені великим поспіхом. Рукопис дешифрували на силу, а деякі слова досі вислизають від усіх зусиль найнятого для цього фахівця. У правому куті стоїть дата. 25 липня 1888 року. Далі подається переклад рукопису доктора Метісона. Чи принесуть науці користь ці короткі нотатки, коли їх коли-небудь буде опубліковано, я не знаю та радше сумніваюся. Але певно знаю, що сам я ніколи не візьму на себе відповідальності оприлюднити бодай слово з написаного тут. Не лише через клятву, добровільно дану двом особам, що були присутні, а й тому, що подробиці надто огидні. Ймовірно, згодом, коли я все зважу, і добро, і зло, я одного дня знищу цей папір, або принаймні залишу його запечатаним моєму другові Де, покладаючись на його розсуд. Ужити чи спалити, як він уважатиме за потрібне. Як і належало, я зробив усе, що підказували мені знання, аби переконатися, що не перебуваю в омані. Спершу приголомшений, я ледве міг мислити. Але за хвилину вже був певен, що пульс мій рівний і спокійний, і що я при повному і справжньому розумі. Тоді я спокійно втупив очі в те, що лежало переді мною. Хоч у мені здійнялися жах і відразлива нудота, а запах тління душив мені подих, я лишився твердий. І тоді мені судилося. Чи може краще сказати, я був проклятий, не смію вирішувати. Побачити те, що лежало на ліжку, чорне, мов чорнило, і на моїх очах перемінювалося. Шкіра, плоть, м'язи, кістки, сама міцна будова людського тіла, яку я вважав незмінною і стійкою, мов адамант, почали танути і розпадатися. Я знаю, що тіло можна розкласти на елементи зовнішніми засобами, але ніколи не повірив би тому, що побачив. Бо тут діяла якась внутрішня сила, мені невідома, що спричиняла руйнування і перетворення. Тут же на моїх очах повторився весь шлях, яким була створена людина. Я бачив, як форма коливалася від статі до статі, роздвоюючись сама з себе, а потім знову з'єднуючись. Потім я побачив, як тіло спускається до тварин, звідки піднялося. І як те, що було на висотах, сходить у глибини, аж до самої безодні буття. Життєвий принцип, що творить організм, лишався незмінний, а зовнішня форма змінювалася. Світло в кімнаті стало чорним, але не темрявою ночі, в якій предмети видно невиразно, бо я бачив усе ясно і без перешкод. Це було заперечення світла. Речі являлися моїм очам, якщо можна так сказати, без жодного посередника. Якби в кімнаті стояла призма, я не побачив би в ній жодного кольору. Я дивився і нарешті не бачив уже нічого, крім драглистої речовини. Потім сходи знову пішли вгору, далі рукопис нерозбірливий. Одного разу я побачив форму, що проступала переді мною в напівтемряві. Далі описувати її не буду. Але символ цієї форми можна побачити в античній скульптурі і у фресках, що вціліли під лавою, надто огидних, щоб про них говорити. Коли жахлива і невимовна подоба, ані людина, ані звір, нарешті знову прибрала людську подобу, настала смерть. Я, який усе це бачив, не без великого жаху і душевної відрази, власноручно підписую тут своє ім'я, заявляючи, що все, написане мною на цьому аркуші, є правдою. Роберт Метісон, доктор медицини. Такий, Реймонде, мій переказ того, що я знаю і що бачив. Тягар його був надто тяжкий, щоб нести самому, але і сказати я міг це лише тобі. Вільєрс, який був зі мною наприкінці, не знає нічого про той страшний лісовий секрет. Про те, як те, що ми обоє бачили вмерлим, лежало на гладенькій солодкій траві серед літніх квітів, наполовину в сонці, наполовину в тіні, тримаючи за руку дівчину Рейчел, і кликало та скликало тих своїх супутників, і надавало щільної форми на самій землі, по якій ми ходимо, тому жахові неї, а який ми можемо лише натякнути, який можемо назвати тільки через образ. Я не став розповідати Вільєрсові ні про це, ні про ту подібність, що вдарила мене, мов удар у серце, коли я побачив портрет, наповнивши чашу страху до краю. Що це може означати, я не насмілююсь гадати. Я знаю, що те, що я бачив загиблим, не було Мері, і все ж у передсмертній агонії на мене дивилися очі Мері. Чи знайдеться хтось, хто зможе показати останню ланку в цьому ланцюзі страшної таємниці, я не знаю. Але якщо така людина є, то це ти, Реймонде. І якщо ти знаєш секрет у твоїй волі, сказати його чи ні. А тепер, мій дорогий Кларку, щодо того, що ти розповів мені про Гелен Вон, яку, за твоїми словами, ти бачив мертвою за обставин найбільшого і майже неймовірного жаху. Твоя розповідь мене зацікавила, але багато з того, що ти мені сказав, ба навіть усе, я знав уже раніше. Я розумію дивну схожість, яку ти помітив і в портреті, і в живому обличчі. Ти бачив матір Гелен. Ти пам'ятаєш ту тиху літню ніч багато років тому, коли я говорив тобі про світ поза тінями і про Бога Пана. Ти пам'ятаєш Мері. Вона була матір'ю Гелен Вон, яка народилася через 9 місяців після тієї ночі. Мері так ніколи і не повернулася до розуму. Вона лежала, як ти її бачив, увесь час на своєму ліжку, а через кілька днів після народження дитини померла. Мені здається, в саму останню хвилину вона впізнала мене. Я стояв біля ліжка, і старий погляд на мить повернувся їй в очі, а тоді вона здригнулася, застогнала і померла. Лиху справу я вчинив тієї ночі, коли ти був присутній. Я відчинив двері в дім життя, не знаючи і не дбаючи, що може вийти назовні чи ввійти всередину. Пригадую, як ти тоді досить різко. І в певному розумінні справедливо. Сказав мені, що я знищив людський розум безглуздим експериментом, заснованим на абсурдній теорії. Ти добре зробив, що дорікав мені, але моя теорія не була самою лише нісенітницею. Те, що я казав, Мері побачила. Але я забув, що жодні людські очі не можуть безкарно дивитися на таке видовище. І забув також, як уже сказав, що коли дім життя так розкривається, в нього може ввійти те, для чого ми не маємо імені. І людська плоть може стати завісою жаху, який не можна висловити. Я бавився силами, яких не розумів. Ти бачив, до чого це дійшло. Гелен Вон добре зробила, що обв'язала шию шнуром і померла, хоч смерть її була жахлива. Те почорніле обличчя та потворна постать на ліжку, що змінювалася і танула на твоїх очах із жінки в чоловіка, з чоловіка в звіра, а зі звіра. Щось гірше за звіра весь той дивний жах, свідком якого ти був. Мало мене дивує. Те, що за твоїми словами побачив, і від чого здригнувся лікар, якого ти покликав, я помітив давно. Я зрозумів, що накоїв, у ту ж мить, коли дитина народилася, і коли їй не було й 5 років, я не раз, не двічі, а кілька разів застав її з товаришем по іграх. І ти можеш здогадатися, якого ж типу. Для мене це було постійне, втілене жахіття, і через кілька років я відчув, що більше не можу цього терпіти, і відіслав Гелен вон. Тепер ти знаєш, що налякало хлопчика в лісі. Усе інше в цій дивній історії, як і все інше, що ти розповідаєш, довідане твоїм другом, я дізнавався з часу до часу. Майже до останнього розділу. А тепер Гелен зі своїми супутниками – кінець. Ви прослухали повість «Великий бог-пан» Артура Мейчина. Дякуємо, що були з цією історією до кінця.